za sztukę. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Takich trębaczy nie było wielu. Zmarłego dziś Tomasza Stańkę wspomina muzyk i kompozytor Włodzimierz Nahorny. Kilkuset harcerzy z Polski i zagranicy przyjechało do Warszawy na uroczystości rocznicy wybuchu powstania. Lwy we Lwowie mają być zasłonięte, a Polak, który je odsłonił, zapłaci grzywnę. To wyrok tamtejszego sądu. Szczegóły już za chwilę. Od czasów Milesa Davisa nie było takiej indywidualności, mówi muzyk jazzowy i kompozytor Włodzimierz Nahorny i przypomina, że Tomasz Stańko, jeden z najlepszych trębaczy na europejskiej scenie jazzowej, od początku wyróżniał się na tle polskich muzyków. Myśmy starali się jakoś wzorować na amerykańskich muzykach, podczas gdy Tomek miał cały czas swój specyficzny styl grania na tej trąbce, który sobie wypracował już w tamtych 60-tych latach. Był tak konsekwentny jak Nick Znasz i inny niż pozostali trębacze. To mu się opłaciło. Później się okazało, że jest inny dla Amerykanów, ktoś, kto gra inaczej i zawsze jest ciekawszy niż wszyscy naśladowcy. Tomasz Stańko zmarł dziś w szpitalu onkologicznym w Warszawie, miał 76 lat. Jego dorobek to 40 płyt, muzyka do kilkudziesięciu filmów i koncerty na całym świecie. Był laureatem wielu polskich i międzynarodowych nagród. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczął się zlot harcerzy z okazji 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę. Uczestniczy w nim 500 harcerzy z czterech polskich organizacji oraz z zagranicy. Na uroczystości rozpoczynającej zlot jest Witold Banach. Zlot harcerzy, symbolicznych spadkobierców powstańców warszawskich, rozpoczęła msza polowa celebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka, który podczas homilii, dziękując za wysiłek powstańców, apelował do młodzieży. Droga młodzieży, was jest nadzieja. To wy możecie przenieść te ideały, które nie tylko cenili, ale według nich żyli powstańcy warszawscy. Dlatego dziś dziękujemy im przede wszystkim za taką postawę moralną, bo z niej wypłynął czyn powstańczy. I prosimy, żeby te wartości nigdy nie zaginęły, byście te wartości przenieśli w kolejne pokolenie. A do Warszawy przyjechali harcerze nie tylko z Polski. Stawiła się tu też pierwsza drużyna harcerska z Wilna. Jej drużynowy Łukasz Kołpak podkreśla, że przyjechał tu, by spotkać przede wszystkim niezwykłych bohaterów. Powstańcy przede wszystkim są, jak dla mnie, symbolem wytrwałości, siły fizycznej, a jednocześnie także psychicznej i ducha. Prawdziwe postawy patrioty, który niezłomnie stawia opór wobec wszystkich wrogów. Te osoby przelewały krew w obronie ojczyzny i z tego powodu każde spotkanie z weteranem jest dla mnie przeżyciem. Harcerze przez najbliższe dni będą pomagać weteranom walk o stolicę. W trakcie uroczystości będą też pełnić warty honorowe przy miejscach pamięci i powstańczych mogiłach. Mówił Witold Banach, dziękujemy. Wielu z nich także było harcerzami. Za zniszczenie konstrukcji zasłaniającej posągi lwów na cmentarzu Orląt obywatel polski ma zapłacić grzywnę. To wyrok sądu we Lwowie. Od dwóch lat, zgodnie z decyzją tamtejszych władz, zabytkowe lwy przy bramie cmentarza wojskowego są zasłonięte, co jest powodem wielu sporów. Jak poinformowano na stronie Rady Miasta Lwowa, obywatel polski został uznany winnym zniszczenia drewnianych płyt osłaniających zabytkowe rzeźby lwów na polskim cmentarzu wojskowym we Lwowie. Polak na co dzień mieszkający w Krakowie przyznał się przed sądem do zniszczenia konstrukcji zasłaniającej rzeźby. Ma zapłacić karę w wysokości 425 hrywien, czyli równowartości około 60 zł. Według informacji miejscowych mediów do zniszczenia drewnianych osłon doszło wczoraj. Dokonać tego miała grupa osób. Ochronie cmentarza udało się złapać jedną osobę. Zabytkowe lwy kilka lat temu po odrestaurowaniu przywrócono na cmentarz Orląt, gdzie spoczywają polscy obrońcy Lwowa. Lwy trzymają napisy Zawsze Wierny oraz Tobie Polsko, a także Herb Lwowa i Godło Polski. Od stycznia 2016 roku rzeźby są zasłonięte po wniosku Rady Obwodu Lwowskiego o zbadanie, czy nie mają one charakteru antyukraińskiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Attyka nie otrząsnęła się jeszcze z poniedziałkowej tragedii, gdy w pożarze zginęło co najmniej 88 osób, a już nadeszła kolejna klęska. Gwałtowne deszcze zalały drogi i budynki. Kilkanaście osób było uwięzionych w samochodach. Deszcz był tak gwałtowny, że w kilkanaście minut zalał balkony, podwórza i ulice. W wielu miejscach są problemy z dostawą prądu. W jednym ze szpitali pacjenci musieli wpław wydostać się z budynku. To był serwis Trójki.

wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się, jak myślałem, syp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bomba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu jest? Bim, bomba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu jest? Wiedzieć wszystko, komu wiedz. Bim, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu wiedz. Wstaje rano, od tego są nogi, by łazić na nich. We dni, czy gorsze, czy lepsze, ten jest ostatni, który nie pierwszy. Pszczęk pękła, czara pełna goryczy, rozlanych kropel już nie policzę. Który dzień będzie ten dzień ostatni? Byłem, czy miałem dwie zagadki. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się, jak myślałem, syp mnie do morza, stąd przyjechałem. Tak bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu wiedz. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu wiedz. Dzwon Kult. To dla Kazika. Inni polscy artyści, muzycy zagrali specjalny hołd, tribut w Katowicach podczas drugiego przystanku tegorocznego męskiego grania. Wczoraj we Wrocławiu wystąpił zespół Kult i to nie było nasze spotkanie z nimi ostatnie, jeśli chodzi o tę trasę, tegoroczną trasę męskiego grania. No i oczywiście to normalne i zrozumiałe, że przez 7 godzin tego muzycznego spotkania wszyscy mieli gdzieś z tyłu głowy informację, która wczoraj dotarła do nas rano o odejściu Kory. Był oczywiście specjalny pokłon od całej ekipy męskograniowej dla artystki i wydaje mi się, że to nawet były takie dwa mocno podkreślone momenty podczas wczorajszego popołudnia we Wrocławiu. I zawsze w takich chwilach sobie myślę, że no dobrze, limit złych wiadomości, złych informacji, złej rzeczywistości na kilka dobrych miesięcy czy nawet lat został wyczerpany. A gdzie tam? Wracaliśmy wspólnie z Anną Gacek dzisiaj z Wrocławia i dotarła do nas kolejna, szokująca zupełnie wiadomość o śmierci Tomasza Stańki. Pamiętam 2012 rok, tutaj nasz trójkowy ogródek. Przygotowywaliśmy się wtedy do, to była trzecia, tak, do trzeciej edycji trasy męskiego grania i pan Tomasz miał ze swoim zespołem na tej trasie koncertowej wystąpić. Udało mi się umówić z nim na wywiad. Ten wywiad został przeprowadzony tutaj właśnie w naszym trójkowym ogródku i pamiętam to pierwsze otwierające pytanie. Powiedziałem, panie Tomaszu, tak mi się wydaje, że 20 ostatnich lat to jest w pana artystycznym życiu bardzo ofensywny czas. Oto co artysta odpowiedział. No dosyć, wie pan, tak. Tak i właściwie szczerze mówiąc ostatnie kilkanaście czy nawet dziesiąt, właściwie zawsze miałem w jakiś sposób twórcze lata. Mniej lub więcej, w zależności to było, zależało trochę od przypadku, okoliczności, ale tak, ostatnie 20 lat właściwie mam bardzo eksplozję, można powiedzieć, pewnego typu. No i teraz proszę powiedzieć, na czym to wszystko polega? Nie jak wiem, to jest? Nie wiem, byłem panu szczerze, często sobie zadaję to pytanie. Nie wiem tego. Chciałoby się być, żeby jakoś żeby znaleźć powód, żeby można było racjonalnie wytłumaczyć to, ale nie ma, mi się wydaje, racjonalnych wytłumaczeń na tego typu rzeczy. No można niby powiedzieć było, że zmieniłem tryb życia, ale nie wierzę, że to było powodem do tego typu rzeczy. Ja myślę, że to jest rodzaj szczęścia, że człowiek ma jakąś swoją karmę, jakiś swój los i czuje się to, bo ja czuję to, że tak, że mam szczęście, że taka jest moja karma, że taki jest mój los i idę w tym kierunku i no oczywiście nie narzekam. Prawdę mówiąc też, zadając sobie to pytanie, pomyślałem, że chyba sobie niejako zasłużyłem, bo coraz mocniej walczę o swoje i coraz silniej, coraz bardziej, można powiedzieć, mężnieje, bo faktycznie muszę coraz bardziej silne i bez żadnego pardonu prowadzić życie. Trudno nazwać to walką, ale to jest rodzaj walki z samym sobą, w ogóle ze strategią swoją. Cały czas jak gdyby coraz bardziej aktywniejszy i coraz mocniej, intensywniej żyć. Ja walczę dlatego, bo raz, że jedyną walkę, jaką toleruję, to jest walka z samym sobą. Widzę naokoło coraz bardziej dzisiaj, że wszelkie inne przejawy, formy walki potrafią ludzi zniszczyć, zwyrodniać. Trzeba uważać z walką, że czasy wojen się de facto zaczynają wolno kończyć i ewolucja coraz mniej potrzebuje do selekcji walki, która była naczelnym jak gdyby mechanizmem selekcjonującym ewolucji, bardzo ważnym mechanizmem. Mnie się wydaje, że nic nie ma trwałego i że również walka w jakiś sposób zacznie się wolno, bardzo wolno dewaluować i w pewnym, dlatego też walka z samym sobą wydaje mi się najbardziej szlachetna, bo nie dotyczy nikogo i nie ma destrukcyjnego działania. Bo nawet kto wie, czy w sporcie walka, sportowe walki, czy w ogóle w biznesie, nie mają w pewnym momencie destrukcyjnego działania. Jak się nie jest wystarczająco inteligentnym, silnym i przewidującym, to potrafi zdewaluować pewnego typu wartości w człowieku i kamień jest dosyć niebezpieczne i trzeba bardzo uważać, żeby chciwość nie pochłonęła nas. Trzeba bardzo dobrze zachowywać balans i wiedzieć, jak to wszystko rozłożyć, żeby ta walka była miała kreatywny i pozytywny, jak gdyby, wydźwięk. Thank you. zaczynała się płyta December Avenue i Tomasza Stańki, New York Quartet, tego właśnie zespołu przez lidera złożonego i poprowadzonego pięknie na tym albumie. 2017 rok. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale ja kilka razy miałem przyjemność, ten honor, zaszczyt rozmawiać z panem Tomaszem, przeprowadzać rozmowy na potrzeby radiowe, głównie tutaj emisji w Trójce, i zawsze miałem takie wrażenie, że oprócz wykładu o muzyce, to były też w dobrym tonie, dobrze pojęte i tylko mam nadzieję, że dobrze odebrane przeze mnie takie mini lekcje filozofii i mini lekcje wychowawcze. To niezwykłe spotkania. Jutro, kiedy będę podsumowywał Wrocław, to spotkanie nasze kolejne na Męskim Graniu, między 14 a 15, też fragment tej rozmowy z Tomaszem Stańko z 2012 roku podczas tego naszego spotkania zabrzmi. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. A tymczasem 22 minuty po 19 przenosimy się do Katowic. Tak to było przed tygodniem. Specjalny hołd złożony Kazikowi i tutaj w ostatnim utworze podczas tej obszernej retransmisji tego wydarzenia pojawia się sam główny bohater, a oprócz niego Pablo Pavo, Łona i Weber, Barbara Wrońska, Krzysztof Ostrowski, wokalista zespołu Cool Kids of Death, po raz pierwszy od 5 lat na scenie, i Fish. Brzmiało to tak. Jo. Rockaline. Rockaline. Rockaline. Rockaline. Mam w domu szafkę, w której trzymam wszystkie zebrane dzieła Lenina. Wbiło mi się to nie kpina. Myślę o tym nawet, gdy bluzkę rozpinasz. Bluzkę rozpinasz. Mam propozycję z firmy płytowej, 500 milionów starych złotych na głowę. Umowa leży już tutaj podarta, w Polsce umowa jest gówno warta. Mam w domu szufladę, w której trzymam z lewej amfetamina, z prawej aspiryna. Żona biegała wczoraj jak oszalała, pomyliła się chyba i proszki pomieszała. Oddalenie. Oddalenie. Oddalenie. Mam w domu koszyk, w którym trzymam wszystkie rodzaje grzybów, chaba, nagila. Jeden mój kolega wrócił ze Stanów, oświecenia doznał z pomieszania gatunków. Ha, ha, ha. Oddalenie. Tak, oddalenie, oddalenie. Mam w domu kredens, w którym trzymam wszystkie dostępne dzieła Stalina. Lepiej by jednak można poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Czy jak mu tam? Mam koleżankę, którą podnieca wtedy, gdy tylko używam paleca. Na progu drzwi stoję sobie i myślę, palcem czy bez, jej się dzisiaj przyśnie. Oddalenie. Oddalenie. Mam w rządzie ministra Szyszko, który gdy mówię, pod stołem w spodniach grzebie okrutnie. To często powoduje, że gubię wątek, z udziału skarbu państwa przeniosę go do spółek. Hej. Ministra Szyszko. Oddalenie. Oddalenie. przenieś się, ministrze, przenieś się. Łada, da, da, da, da, dy. Kazik Staszewski, szacunek wiecznie, hej. Dobry wieczór. To co mamy dla Państwa to jest taka bardziej wariacja, więc prosimy o wyrozumiałość. Mars napada, dookoła ludzi gromada. Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Mars napada, dookoła ludzi gromada. Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Mars napada, nas się tu garstka skrada na palcach, żeby ten falstart zbadać. Nie poszło gadom, nie ma co szlochać. Najpierw ten cios w lotnisko Radom, zero ofiar. Potem Belweder, to też nie ten, gdy prezydent nie prysto do Rumunii, prysto na Węgry. Sejm tak samo po ostatnich mostach, jakby kto pytał, Kuchciński został, nie dał rady wyjść z barykad. Lądem pół Marsa ruszyłoby skitu i swoim nieźle las do węzła strychów. Na Bałtyku mieli całą bandą pek, bo tam komando foki plus trochę komando men. Jeszcze ten marny marsjański terror, kosmiczna klęska, łupów zero. Bo zamiast miodu i wina tu tylko barszcz i prezent. Weź mi napad, Boże, ty miej ich w opiece. Mars napada, dookoła ludzi gromada. Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Mars napada, dookoła ludzi gromada. Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Dziękujemy. Dobry wieczór. Idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię. Nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę. Ole! Gdy jestem w chacie, to

groszy dla sierot. Nie mają ojca matki, staruchy i wariatki. Pakuj, bo manatki, drugi groszyk na chodzinek. Nie jedzą kołacji, skręci, leżą pijani. Ja pakuję publikacji. Trzeci groszyk dla żołnierzy, na straży macierzy. Pruskówką, kabełomień, sędzia o obu wierzy. Czwarty groszyk dla urzędu, przecież zleć toż musi. Tata podbił oko na rocznicę mamusi. Nie prawica, nie liberał, ani żaden komunista. Kowboj, szacza, pierdejemy, faszysta. Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągnął dalej. Jazda do roboty, ja nowe nie robię. U nas nie ma i czasy na to pomóc. Zabłudziłem po północy, na sałcie w Chicago. Miałem serce przykuleć, nic mi się nie stało. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy w zębach, tu przynoszę. 5 groszy dla policji, tak żyjemy bezpiecznie. Wypił litra i stoi taki, co mój podopieczny. 6 groszy na pomniki, tworzący historię. Magdalena jak popije, robi laskę, gdzie pyle. 7 groszy dla lekarzy, to co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. 8 groszy dla księdza, w parafii nędza. Z nocnym z alkoholem przedaje pewna inna. Wyczyste burok stała, klasa katowała wina. Uczy zły, uczeń dobry, chłopak i dziewczyna. Pan OWF-u polał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Tata, twarza, taka dzika, zaraz przyjdzie pora. Ta taka dzika, kontra Hedora na kornala. Chamy, śpiewa Lucjan Pavarotti. Przyciski kupią mu parę moich nowych złotych. Na weselu często pomyć. Pamiętajcie, moi mili, dobra metoda, by pić rozum wszystkim. Śmierdzić pod wach na sali, syf aż strach. Tak bawią się ludzie o żółtych zębach. A najlepsza my, jeśli jeszcze nie widzicie. Z przodu krótko, z tyłu długo i wąsy na przodzie. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Rogowiecki i Brzozowi, co się na muzyce znają. Groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chyba dobrze, dobrze. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chyba dobrze, dobrze. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chyba dobrze, dobrze. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 9 grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarianin, co alargryw schabowe. 10 grosz dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzi. Ona ma siłę i nieleczoną anginę. Grosz sieciowi może wpuści do budynku. 6 noc bezcenna amfetamina na rynku. 12 grosz dla końców przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Staro nawalone, ale robota wrę. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostrę zbiera aktorów, brat wycina piłkarzy. A ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, pierwszy serter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje. Tego ja nie żaluję. Festiwal w Sopocie, jak mi ochlej wyżera. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerach. Adamu, Adamu cały czas ma długi. Nowa powieść staje z fikszym. Jan Paweł wieście drugi. Jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Zakuję wrót, laczaj, poprawię z kopyta.

tu życie dając jednocześnie, też odbieram każdemu. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, coraz dłuższy za mną dzień, z każdym dniem dłuższy cień. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, gdybym wiedział, o co to wiem. Gdybym wiedział, o co wiem. Gdybym wiedział, o co wiem. Gdybym wiedział, o co wiem. Pan Kazik. Dziękujemy. Ogromna, ogromna przyjemność. Wielkie dzięki też dla tych wszystkich artystów, których na co dzień słuchamy sobie też w domu. Bo oprócz pana Kazika słuchamy też i Barbary Wrońskiej, i Króla, i Cool Kiss of Death, i Warning. Tak było na koncercie Męskiego Grania w Katowicach w specjalnym hołdzie dla Kazika. Później jeszcze jego koncert z kwartetem Proforma. Wczoraj we Wrocławiu zespół Kult, no i z Kultem jeszcze się podczas tegorocznej trasy spotkamy. Pablo Pavo, Oddalenie, Łona i Weber, Mars Napada, Barbara Wrońska, Idę tam gdzie idę, Krzysztof Ostrowski, 12 groszy i Kazik z Fiszem, Gdybym wiedział to co wiem. A oprawę muzyczną do tego wydarzenia stworzył zespół Fisz, Emadę, Tworzywo. To jeśli chodzi o Katowice, a jeśli chodzi o zespół Kult i nasze wspomnienia, coś takiego. Alkohol. Koledzy mieli metody, a w wannach